Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar? Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar. Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar. Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar. Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman, bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar. Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız? Hayır. Onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler. Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir? Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de. Onlara, 7 kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor. Onlar, bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen, o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de. Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor. Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen, o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir. Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı, o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah, onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir. Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah, onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz. Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der. Ey Rabbim! Beni dünyaya geri çevir. Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır. Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında